به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آری، قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را موزون و مرتب کنیم. انسان شک در معاد ندارد، بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو میپرسد قیامت کی خواهد بود؟ بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند. آن روز انسان میگوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست. راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار توست. و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کند. بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است. هرچند در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشد. زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن قرآن حرکت مده، چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست. پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن. سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست. چنین نیست که شما میپندارید و دلایل معاد را کافی نمیدانید، بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید و هوسرانی بی قید و شرط را و آخرت را رها میکنید. آری، در آن روز صورت‌های شاداب و مسرور است و به پروردگارش می‌نگرد و در آن روز صورت‌های عبوس و در هم کشیده است، زیرا می‌داند عذابی در پیش دارد که پشت را در هم می‌شکند. چون این نیست که انسان می‌پندارد او ایمان نمی‌آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد و گفته شود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد و به جدایی از دنیا یقین پیدا کند و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد. آری، در آن روز مسیر همه به سوی دادگاه پروردگارت خواهد بود. در آن روز گفته می شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد. سپس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم برمی داشت. با این اعمال عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر. سپس عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر. آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ سپس به صورت خون بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن آفرید. آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟